Mindig töretlenül töltett feléd a tömérdek faszra. A felépüléstől ez nem változott. Töröd még mindig huktól és ungoltól ázol. A forró testek ilyenné tették ezt. De a hidegtől mégis töledezetté válnak. A menekülésed véletlen volt, bár nem látom értelmét a felső szavaknak. Ez a Metal Detectors. Ez a Metal Detectors.